الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سورة بني إسرائيل کے اصل موضوع هغه دعوی توحید وا چې شروع کی ویلی سبحان الذی پاک دی هغه ذات په دې موضوع باندې دلیلونه ذکر کول او زیات ترغیب او قران کریم ته او باغی کی دا مشرکین و دا جاہلیت سغلط عاقدی وی شرکیاتو قرآن دا غیرت کو مخ کی آیات کی ذکر کریو چدی خلقو دا اللہ دا پار اولاد قتل دے ملیکو تے دا اللہ لنویلی دی دا دیر الوی دا جرم خبر دا او د دې لویواله با سورې کهف کې راضي دي پسې ده سورې مریم کې برازي کهف کې ویلو کبرت کلمتان تخرج من افواههم ډیر لوی خبره ده چې دې دې وړي خلین راوزی او سورې مریم کې ویلو تکاد السماوات يتفطرن من هو نزدید چې د اسمانونو را وغورځيږي وتنشق الارض او د ازمکه وشليږي وتخر الجبال هدا او د غرونو ټوکړي ټوکړي شي دا ولي ان دعوا للرحمن ولدا چې دا خبر او کړه خلقو چې د رحمان ذات د پاره نازولښتا دا دومره عظیمه خبره ده چې اسمانونه نشي برداشت کولې غرونه نشي برداشت کولې زمکه نشي برداشت کولې اده انسان یې برداشت کولې شي نو ولقد صرفنا فی هذا القرآن یقینا مونږه بار بار په مختلفو طریقو سره بیان کړه دا مسله په دې قران کې کله په مثالونو سره کله په دلیلونو سره کله په واقعاتو د انبیاءو سره کله په وعظونو په نصیحتونو سره کلا دا عقل مند او خيار او خلق او حکیمانو په بیانونو سره لقمان حکیمو کنه نو خپل زیته وی چې ابنیه لا تشرک بالله حکیمان په دې گواهی دیو جن دې دی کې علامه مخشری تفسیر کشاف کې لیکي جن التوحید رأس الحکمت و ملاکها دا توحید دا علم و دا معرفت رأس تے او دا غیر طول دا علم دار و مدار پا دیبان دے دی نبیاوی فمن عادمہو لن تنفعہو حکمہو و علومہو چاکی جی توحید نو ناغل آغا اخپل علمونا اخپل حکمتونا اخپل درسونا اخپل تصنیفونا اخپل اس پیدا نور کئی وَإِن بَزَّ فِيهِ الْحُكَمَا وَحَقَّ بِيَا فُوخِهِ السَّمَانِ اگر کاغا دمرا پدی کے مشعور شی چلوئے لوئے حکماؤ سربا کے مقابلی کئی اوئی سرے اسمان ترسی ان بیاوی فما غنت عن الفلاسفتی اسفار الحکم فلاسفہ دنیا کی ڈیر تیر شوی دی خو اس پیدے والا ورنکڑا وخفل حکمت او علم وهم اضلو عن دین اللہ من النعم او غید اللہ پا دین کی چیو گو رہے نو سارونم ڈیر گم رہا دی ولی دا توحید نا محروم شو چا خو رأس الحکمت تے چلاوی ما خدا مسئلہ پا قرآن کی صرفنا پا مختلف رنگون سرا مختلف طرزون سرا بیان کرا صد پارا لیزدکرو چی دا خلق پی پوشی دا خلق یزدکی دیتن عبرت حاصل کی وما یزیدهم الا نفورا او حال دار چې الله وی خبره الټا شو چې څومره او ته بیان نه کنا نزیات دي تا مگر تیختان تم بیا او دا شان بس دغې هم دا دعوت خلق ته چې خلق الله یو غنه بل څوک نشته معبود لا یقدر عبادت دا یو ذات ته حبیبویت عجیب خبره کوي اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب دا ټول نوی یو جوړ کو مونږ دا خبره وینې شو منلې د دین نه نفرت کو د دین تختیدو الله رب العزت وتا جواب کوي او رد کوي په دې باندې چکستا سودا عقیده صحیح وی کنا چې په عالم کې د الله نه سیوا نورم سوک کارساز او حاجت رواشتا سودا نفع او نقصان مالک سودا خیر او شر اختیار بل چا سرهشتا بیا خو به د عالم داسې نو داسې منظم او برقرار بنو قل لو کان معه آلهة و آیوتان کچره وید الله سره نور آلهة څنګه چې هغه الہ دی څنګه چې هغه کارساز دی او حاجت روا دی داسې و سره نور مو پوره اختیار کما یقولون لک څنګه چې د مشرکان وایي اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا نو دغه وخت کې باندې ذي الہ او ډیر لوی کوشش کو ډیر لوی طلب وکاو او سر ډیر تدابیر به استعمالول چې اورسی هغه مالک د عرش ته سپیولار باندې هغه یو بیا داسي ناستو دغه سبه دمکو لنا دا سورت انبیاء کیم بیا رازی لو کان فیهما آلیاتن الا اللہ لفسدتا بالفرض کچروے پزمک آسمان کی نورم آلیان نو دا زمک آسمان با پدی برقرار حال باندی نو کنا دا با ټول در هم بر هم د انسان خو په ګاړو پته نه لګی دا ولیدا یو عادي اصول لچی بادشاہانو ګور کنه دا وی ټول مریو بل سره په دی باندې مقابلی دا ولی یو بل نه برداشت کوي چې دې دې نه زدي مې आवाज دا خو بادشاہان دي نو چې بیا خدایانی چې دا غي د سکه مې نه صحاجت کې نه اتفاق خودی تاوی چیو بلتے حاجتی او داوی حاجت نین اتفاق ام نرازی نو خام خواب مقابلہ کئی چیو پاتشی او دا نور ختم کی ارے او دا غواری کنا دا یو عادی اصول دی دنیا کی سورہ مومنون کی امویلیو غالباً 80 آیاتو دا سے اندازہ کی مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اللَّهُ پَارَسَ اولادم نشتا دے و ناغسر بلسوکا الہشتا اِذَا اللَّهُ زَحَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ کچروے نو مخلوق بے اموکا نا چی الہی نو مخلوق بے نی نو ہر یو وزان سر اخپل مخلوق د فوج په شکل کې اغسطے ہو ولعلى بعض ومعلى بعض فدا حملی و شوروی فدائی و زمینی و لعلى بعض ومعلى بعض سبحانه وتعالى اما یشرکون توبہ اللہ پاک دے اگر یو ذات تے بل سوک نشتا ناغا مضمون دلتا ہم اللہ ذکر کو لطول بیوان اغا مالک دا عرش سرالار یو معنا دادا دا مقابلی دا پارا سنگی دو بادشان پا یو ملک نزئی گی نو دغا سے دو خدایان کم زیدگی اغی وخام خام مقابل کولا نو بس علامہ بیداو چی دنیا کی با سکون نو قلارے بنو ارسو با درحم برحم او دویم مانا نشابوری کئی دے دے کے اغوی کما تقولونا انا تقربنا الاللہ ذلفا چلاوی اے مشرکانو چتا سوائے کنا چی مونگا ذکر اللہ نصیبا نور سوکنی ولی دی چی دی مونگا اللہ تا نزدیکی تقربنا الاللہ ذلفا چی دی مونگا اللہ سر نزدیکی نوی دے دے کے وی چی تاسو اللہ سر نزدیکی ناغی وزان مخ کے ور نزدیکڑے وکنا لطلبت الدرجت العالیتا والمرتبة الرفيعة عند الله اغي بعد استاسو نمخ کې ځان الله سره نږدې کړي او مرتبه به حاصل کړي وي اوچته نو چې اغي تاسو نو کړل نو تاسو به څنګه الله سره نږدې کی چې تاسو عقیده ده چې موږ زکه عبادت کوو چې یقربونا الى الله زلفا چې موږ الله سره نږدې کی په مرتبه کې دی بتا نزدې کوي دا مسله الله تعالی ته نه ذکرې لکه قران کې او په دین کې چې ایمان راوړل عمل صالح وکا په دې باندې نزدې کیږي الله تعالی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا اے مؤمنانو د الله نو یریږي او په دې یری سره الله تعالی ځان نزدې کوي او محنت وکه کوشش وکه په محنت باندې ځدیکيږي دا کم ځای کې ویلي چې نه د چا په وسیله د چا په مخ او برکت باندې ځای خو یو ځای کې نه دی ویلي سره دینه چې د الله یریږي هم نه او هغه د چا نه یریږي هم نه نو ویلي به وکنه خو دغه طریقه نه ده دغه دین نه دی دغه مشرکانو دین دی ښه او آیا کچروے اللہ سران نور سوک مددگاران لکا سنگا چدا مشرکان وائی ازا لب تغو دغا وقت کے بعدی کوشش کو طلب بے کو الاز العرش سبیلا اغی مالک دارش سرا دلاری ور دنیا کی یو دروغ جن دعوی کلی و دا خدای توب کنا فرعون دروغ جنو او دا سخده او پس دعوی خکڑی وکنا او اغا خپل سر پکی موجود شو فرعون کی چو حامان تاوی چی احامان ابن لی سورحان اے حامانا زماد پار یو چت عمارتا و منارا جوڑکا ولی بانگ پکی ویکو لعلی ابلغ الاسبابا اسباب السماواتی چی زور سم دی لارو دا اسمانونو تا فاتلا الى اله موسى ززان خبرو ما چې موسی عليه السلام الہ کم زیاده زخبل نمنم وی خنو د چې لکه فرعون خاص دروغجن ظالم سړی وکنه اگر چې پرشتیا باندې وې داس خدایان ناغه اسمان ته ځان نه رسو لارې وینه کتی او معلومات بین کول چې الہ بلکم زیده دا فرعون خبر اخکارا کڑا کنخا پتاو لگی دا الہ زی لارش سبیلا لار دا مقابلی لار دا غلبی دا بیکتا نا اس نشتا دے امن و امان دے دا اللہ رب العزت هر یوشی پورا پا انتظام دے زکا چې واحد لا شریک دے وحده لا شریک دے سبحانه وتعالى پاک دے الله د هر قسم شریک نه او ډیرو چته اما یقولون د هر خبرونه چې وایي دا مشرکان علوا کبیرا په داسې چتوالی سره چې هغه چتواله په عقل کې ناراضي په فکر کې ناراضي صحت او انتها نشتا د بندې لویواله خونه دي چې معمولی غونتي محدود شي دي نا علوان کبیره الله لجکم علو اولوی حاصل لو چتواله هغه به حدا او به انتها دي وتعالى جدک منځ کې سره راځي مشوي دي کنه ها دا د الله شان نه ها اغا علو کبیر تفسیر کی قرآن پخپلا چدا سو زوکشتے بل چهر یوشی داغا پا سنا دے داغا پا تعریف دے داغا پا عظمت باند گویا دے هر شی نا دا یو دا اللہ شان دخوا تسبحو له السماوات السبعو پاکی بیانی اللہ لراسمانو ناوو والارض عظمكهم ومن فيهن اغسو کو چې په دې زمکو اسمانونو کې دي کوم لایق دي د خپې د کې خودو زینشته وي حدیث کې راځي اتات السماو د اسمانو یو ځل فریاد شروع کو وحق لها ان تعتا اغناو تنشتا ولي ما فيها موضع شبر یو لیش دے پاکی خالی نشتا دے اللہ علیہ ملک ساجد او قائم او راکعن ملائک دی بس چی پیدا کری دی نسوک پا قیام دی سوک پا روکو دی سوک پا سجود دی دادا چا پاکی بیانی تسبح له السماوات السبع او دا غس اسمکا او سجب دی کی دی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ او نشته دا سیو شے کاغذ ساوی او کبی ساوی اِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر تسبیح وی دَلَّا پَ حَمَدْ سَرَا دَلَّا پَاکِ بَيَانِ چَلَّا پَاک دے سُبْحَان لیکن دا پاکی چی بیانے دا زان نبن بیانے چته ور پسې بل څه کتاب ګوري نه به حمد هي چې د الله کوم صفاتونه د کمال نه پاغي به دغه تسبیح وای او به حمد هي ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوي کې دغه په سنا باندې نو آیات چې څنګه عام دي نو دقه څه دي حقیقت کوم ښا چې هر شی د الله په حمد او ثنا باندې ګویا دی. ها خو انسان په نه پوهیږي، هغه اسې आवाज اوري نور نه پوهیږي چې دا سوی. او چا چې دا ویلي چې نه مطلب ته نه دا دی چې هر شی تسبیح وای نو هر شی له خو الله جبه نه ورکړي خبرې ولا نه ورځي، دا خو انس او جن دي او ملائک دي چې دا ناطق دي کنه، نور خو خبرې نشي کولی. نو مطلب دا دی چې د دینه چې الله کم کار اخلي، که اسمان دی که ځمکه ده که غرونه دي که دریابونه دي، نو دغه کار اغستل وی د الله تسبیح دی. و دې تساجد دی چې حقیقت شته نو مجاز تسل ازو، حقیقت شته که نه، که ونې دي که بوټي دي که غرونه دي که ګټې دي. نو حدیثو کې راځي چې دې ټولو د الله ثنا ویلې داسې لکه څنګه چې انسان یې وی. یو حدیث دی چې نبی علیہ السلام تیرې دو په دوو قبرونو باندې اوی وی چې نو ما لا یعذبان او ما یعذبان فی کبیر، په دې دوالو عذاب دی وی. اگر صداز په دور لوی ګناه کې نه دی په خیال کې هغه ګناه نو مزګه په عذاب دی کنه، دیو بچو غلی کولا ادی بل با دا وڑو بولو دا ساس کو نزان نبچ کاؤں، ارے بس زمیداری دا و خوراغوان و سرامکار دے سوک پا جاؤں، نوز پہ عذاب شورو دے. بیا نبی علیہ السلام یوشنا سانگا را کٹ کلا ہو گئے دو ٹوٹے کلا، نو پہ یو پہ قبر باندے و پہ بل قبر باندے، او دیوی چلعلو یخفف عنهما ما لم یبسا، شاید چې دا څنګه بلاو چې شوی نه چې الله و دین عذاب چت کی. مداغین خو محدثین معلوموي اگر کدا مطلب یې نه ده چې چونکه شین بوټه خدای له سنا وای ځکه نبی علیہ السلام پیغا نه خبره په خپل ځای صحیح ده. نبی علیہ السلام خکاروی چې د دین د عذاب د لری کېدو علامه بسی چې دا دواړه څنګه وچی شوي، نو بس الله و دین عذاب چت کړی دی. خدای غي وخت خو نور دا مطلب نه دی چې سو پوری دی شنی په دغه عذاب نه، او چې کله دا وچی شوي بیا په عذاب شروع شي. د پیغمبر دومره معمولی معجزه وا څنګه په یو ورځ دوه ورځې کې وچیږي، نو د نبی علیہ السلام په دومره دعا سره د هغې قبرونه دغه لږ غونتې عذاب نه دی وښو خو چې الله به زمونږ دا سوال د دوی په حق کې قبول کړي دومره زر چې دا به لا نه وچي شوي چې الله به دین عذاب اوچت کړي او تر قیامته پورې په بیا عذاب نه وي. معجزه وه د پیغمبر. خو محدثین خو خپل خیال اغیوی چی بوٹی سناوی ٹک دوی، او اغیوی چی نی معلوم شوا چی قبر باندی بوٹی کرل خدی علی کدا باغ دے. پیغمبر خوی دا دروانی دوز ہے دا پخوای ما کو غرزید نو بیا بیا پی خور ما چوا، دا خو دروانی دوز ہے دے. اچی اوسو کالو شنو کزینو نو پدی کی بل خخوا اتتی نا باغ جوڑای بوٹی پی کری ہیں. حدیث دا مطلب نو داو. او بل حدیث دی ابن ماجه کې چې مؤذن اذان کوي او دا تر کمی پورې رسی او کم شی اوري، نو هغه د پاره بخنه واری، نو کاغه انسان دی کاغه ونه ده کاغه دیوال دی کاغه یو عمارت دی هر یو شی ویل، نو هغه د پاره بخنه وغواړي کنه قیامت کې. خراب. او بل حدیث دے دا توعام، حدیث دا توعام چا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چا مونگ نبی علیہ السلام سرناستو نو ناکلو و نسبحو نسمعو تسبیح الطعام ام با ام خوراک کو ام با داغی طعام سنامونگا اورد چیاغا با ذکر کو طعام نا خصد ساشی نو کا نخوا. او حدیث دا جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی راضی چی نبی علیہ السلام ہوئی چی انی لعارف حجرا بمکتا کان یسلم علی ویزو یو گٹا دا چی اغوسم پی جنما چی ما بان نبی السلام ہوئی قبل ان یبعثنی اللہ چی اللہ ما اللہ پیغمبری نوارا کلی او چې زه بتلم نو په ما به سلام کو نو زه غټه پیژنم سو کوئی حجر اسود او بهرحال دغه سه حدیث د جزاء چې بخاری سوز ہے ذکر کړی چې نبی علیہ السلام با خطبه وی د جمعه پر ورځ نو مسجد نبوی کې د کجور یو وچا مونډه وا ناغیت بلډه والو نو کله چې منبر ولا جوړ شو ناغی بیا جلل کنا نا خوونا و لرگیو اداغی نا با قیده آواز راتو تردیچ نبی علیہ السلام راغی او غیق کیونی و او تیوی تسلی ورکلا چی پدی خوشحالی چی جنت کی و نشی بیا غلش و هر شید اللہ سا حمد و سناوی کنا و ام من شین او نشته دا سیاو شیم الا یسبح بحمده مگر تسبیح وی دا اللہ پا حمد سران و داود علیہ السلام پا حق کی نرازی چی و سخرنا مع داود الجبال یسبحنا و تویر داود علیہ السلام سرمون غرون تابی کلیو سنگا باقی دا تسبیح بیوی مارغان وبوي نو که جماعات او که نباتات او کارسو ولیکن الله ولا تسبيح طاقت ورکړه دې کنه انت وقن الله الذي انت وق كل شيء الله تاسو ګران نه وي ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نه پويګه داري پسنا باندې نو کومرات تی نداشي چې دی یو شی تسبیح داده چې بده کې د الله د وحدانیت دلیل دی باقي هم کویګو خو معلومیږي دا چې دا ته نه دی مراد ښا بلکې دا ته مراد دی چې مفسرین ذکر کوي چې کدا تمبل ریکه او پورې کې او دا आवाज کې نو دا هم تسبیح وای کدا سي دا مرغه اوری چه غار کئی دا ونی اوری چه شور کئی دا او بچی بایی او شور کئی دا ټول دا اللہ تسبیح دی دا ټول دا اللہ تسبیح دی لیکن نپوئی گئی تاسود دی پسنا باندی انہو کان حلیمن بیشکان اللہ ډیر حلیم ذات تی دے ولی ہوئی آخر کی تتمه که دیر لوی کمالی ده قرآن خواه اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا یقیناً چه اللہ دیر لوی صبر والده که دموخ که آیات سر مناسب وی خو تتمه دا سنو پکر چه دا اللہ سا عزمت و لوییو نو دا سی لفظ پکارو او دلتے حلیمًا ذکر کو دا مشرکین و تعریض دے چ ګور هر شی چې ګورن د الله صفاتونه بیانې د الله په حمد باندې ګویا دي ایا انسان د ذات د بنده په صفات ستل نه شوي تا چې د خدای صفات کړه دي ته خو سره د علم چې څوک دې په فکر کې راشي نو بیا ستانه چرته خلاصيږي چې ته د هغه په صفاتونو شورو شي نو پانی ډکه پانی اسی پتون دا آغا نخلاسی گی یا دا خدای بان دا ولی هر شی دا اللہ تسبیح ہوئی اتا دا مخلوق پس سناو صفت مور نشوی انہو کان حلیمن دا خدای الله ډیر صبر دی چې څه نعمتونه دي نو هغه پتا باندې دي نو ستانه د دې خبرې امید او تمنا او توقع وا چې تاړو د بل چا نوم نه واسته ریچا یو د الله عظمت لوی ذکر حمد و ثنا تلګیان مخلوق صفاتونه کې چې پاولیاو باندې مور نشوي قریب الرحمت تو وخت نازک الله انه کان حلیما ډیر لوی صبر دی چې سوی د تنا غفورن او ډیر لوی بخشش والا دی چې تا خپل ځان اون پیجند خپل رب دی اون پیجند لایق د حمدونو دی اون پیجند چې ستا عبادت شروع کیږي نو د خدای بنده سوچ وتاو کا اعوذ بالله بسم الله نوې دارک وای چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نو دی خپل مانځنو مې عبرت ناخله چې ته شورو شن د بنده صفت نخلاسي ابل تبوي یا رب لانې سیب دې کنه توبه تو یا رب ته اولی دې کنه د مخنه رڼا خيږي ا قدرتي خوشبوې تی نزي ګوره مونږ ته نه تاسو کو چې دا تا اثر په خپل لګولې ناوي چې نه یې مې نه تو نه یې لګایا اپ کی بیوی نے لگایا اس نے کہا کہ نہیں بیوی بن لے گی تو یہ آپ کے آپ سے خوشبوئی کی اس نے کہا کہ مجھ سے قدرتی بو آتی ناغیم پدی مصیبت اختہ دی ادیم چیوی نے ناغی خودی تزان تیاری او خیستکی او زان نبی لوری جوڑی کنا نو بس خلق بیا پسیبتو نو نمانی گتا شاہ سے بولی دنو یا رخو دا برکت غنڈے داود یا اللہ توبہ تسبح له السماوات السبع الله دې له پیدا کړي دا خو نبی علیہ السلام ویلو چې احصو التراب فی افواه المداحین چې سو قدرت دا استاسی په تشورو کده مند صفات شورو کوم نو خاور راواله او د خلی تو تعن ولا صحابه په دې عمل کړو کنه زبیر ابن عوام دغه سیدیو ملما خلی ته خاور اونوسته ناغم ډیر خپه شو چې اپیر نورم خلقو یې جوړه دسه چلو هغه یې خیر خپکه یې امام د پیغمبر په سنت عمل کړی هغه یې چې څوک د بنده صفت کوي او د قران خلاف کوي چې فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى الله ته معلوم یې کنه چې دسنه پیدا کړی یې نخپل ځان ولې صفا کوي عجزیو کوي تخپل ځان کمزوری بیان کوي چې الله زئیس نعمت زئیس نعمت نغیمات عملو کو په سنت پیغمبر چا وی چې خاور وته ون ولین په دې وسو کو عمل کوي هغه خناس د دې د پاره چې مونږه عملو کو مونږه عملو حضرت شیخ باوی چې دې حکمت څه دي چې حدیث کوي خاور وته وې د دې حکمت دا دی چې دې په پوشی چې د انسان خود خاورو نه پیدا دی نو د خاورو صفت کوي دی کی څه دی چې څه دی صفت کوي کنه او دویمه دا ده چې د چا صفت کول د پاغه باندې خاورې اړول دي چې سړیا د پاغه باندې خاورې اړول دي ځکه سورې بقره کې راغلی و کنه چ هغه خلق چې مال خرج کوي خود ریا د پاره د نوم د پاره چې خلق زما صفاتونه او کې او زما شهرت شي او چې دومره خیرات او کو دومره مال او دی ګنا مې خیال وکړي د دې د پاره نو دا مثال قران سو پیش کړي کما صلی صفوان علیه تراب لکه یو مینه ګټه دا باقي خو زرغونه نه کیږي و پاغی باندې خاوری پرتیوی علی ترابن خاوری فاسوابها وابلن و ترکو سولدا محدثین وی چی دا سڑے خو بخیل سڑے ہو و دا مال ایدی دا پارا خرچ کن چې خلق می نم واخلی صفتو کی نو اللہ وی خلقی صفتو کنو داغا خاوراو علی ترابن خاورا قیمتی شید خوکلال چې دریا باران پیراغ نو آغای والا ختم اکڑا نو دا خلق و صفت خوب دی دنیا کی پاتی شی اخیرت تتا سر نزی نا زان کی دا دین صفت پیدا کا دا دین کمال پیدا کا چی اگر نختمی گی اب تا سر دا جنت تر دروازی پوری زی پا عمل باندی با نجات ممی خلق تالیس پیدا نشی در کولی نو نقصان در کولی شی اگد حدیثو نو آیت کی دامت لبو چ اللہ وی زما صفاتونه کوي د مخلوق صفاتونه مکوي تاسو د مخلوق په صفاتونه باندې لګیا شوي په کار دای چې الله د عذاب درکې خو انه کان حلیما غفورا دا صبر ډیر زیات دی حلم زیات دی معافی کوي بخشش کوي چې زه خیر دې پوه نشو توبه به وباسي عقل فکر به راشي ډیر مهلت ورکي الله انسان له دې لپاره چې دې پوه شي عقل راشي او د مخلوق صفت پری دی او زما په صفت باندې شروع کی دا به په کار راضی خا واخر دا